Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 23. Постскрыптум. Шаноўныя слухачы, на хвалях радыёстанцыі «Свабода» прагучала апошняя перадача дзённіку Міхала Дубянецкага «Трэба рызыкаваць». Як вы пераканаліся, усе пытанні, праблемы, што хвалявалі іх аўтара, застаюцца надзвычай важнымі для Беларусі і сёння. А на маю думку, дык яны набываюць зараз, у час разгулу цемрашальства, чарговага наступу на свабоду слова, яшчэ большую вастрыню. Абмежаванасць эфірнага часу не дазволіла мне пазнаёміць вас з поўным тэкстам. Аднак ёсць спадзяванне, што нам удасца арганізаваць выпуск новага незалежнага літаратурнага часопіса. На ягоных старонках знойдзецца месца і дзённіку Міхала Дубянецкага, і ўсім таленавітым, праўдзівым творам найлепшых пісьменнікаў Беларусі. Сачыце за падзеямі, падтрымайце гэтае новае выданне.